wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. podcasty@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Wybiła godzina 6, mamy poniedziałek, 8 dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki, Anna Kowalik-Brancati. Ogromne zaskoczenie we Francji. Wybory wygrała lewica, klęskę ponieśli narodowcy Marine Le Pen. Przed jutrzejszym szczytem NATO w Belwederze zbierze się rano Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Przyznał się do winy, ale nie wyraził skruchy. Sprawca śmiertelnego wypadku w Bożencinie usłyszał zarzuty. Francja budzi się w nowej rzeczywistości politycznej. Przyspieszone wybory parlamentarne wygrała niespodziewanie lewica. Faworyzowani w sondażach narodowcy zajęli dopiero trzecie miejsce. Jeszcze dziś premier Francji poda się do dymisji. Gabriel Attal poinformował, że złoży rezygnację na ręce prezydenta. Według sondażowych wyników lewica zdobyła od 180 do 215 mandatów. Partia Marine Le Pen uzyskała od 120 do 150 miejsc w parlamencie. Żadna partia nie ma bezwzględnej większości. Wyborcy lewicy świętowali zwycięstwo. W wielu miastach Francji doszło do spontanicznych zgromadzeń. Nie obyło się bez starć z policją i aktów wandalizmu. Najwięcej zwolenników lewicy zgromadziło się na Placu Republiki w Paryżu. Tuż po ogłoszeniu wyników pojawiło się tam około 8 tysięcy osób. Wygraliśmy, skandował tłum, wznosząc transparenty z antyfaszystowskimi i proimigranckimi hasłami. Późnym wieczorem grupy ultralewicowych radykałów zaczęły niszczyć witryny sklepów i ustawiać barykady na ulicach, strzelając fajerwerkami do policjantów. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i pałek, by rozproszyć agresywnych demonstrantów. Do podobnych scen doszło w innych miastach, m.in. w Marsylii, Lyonie i Lille. W Rennes aresztowano 25 osób. Jeden policjant został zraniony koktajlem Mołotowa, poinformował Le Figaro. Do podobnego zdarzenia doszło w Rennes. W całym kraju porządku na ulicach pilnowało 30 tysięcy policjantów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Lewica co prawda wygrała, na razie nie wiadomo jednak, kto będzie tworzył przyszły rząd. Lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon oświadczył, że Nowy Front Ludowy jest gotowy do rządzenia i wezwał prezydenta do powołania lewicowego premiera. Eksperci w Polskim Radiu zwracali uwagę, że współpraca z Jean-Luciem Mélenchonem jako premierem może być trudna i we Francji będą rządy koabitacyjne. Tak uważa profesor Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo ważna jest, jaka to będzie kohabitacja. Trudno sobie wyobrazić współpracę z Mélenchonem, który jest nieprzewidywalny. No jest taki nieujarzmiony czy nieposkromiony, jak jego nazwa partii, więc tutaj raczej byłby właśnie impas polityczny czy polityczny chaos. Tak? I przypomnijmy, że nie można ogłosić wcześniej wyborów niż za rok, więc ten rok trzeba by przeczekać. Prezydent Macron nie jest związany konkretnym terminem w kwestii wyboru premiera. Znana jest na razie tylko jedna konkretna data. Nowy parlament zbierze się 18 lipca. Teraz sprawy krajowe. Najważniejsi polscy politycy spotkają się na zaproszenie prezydenta, by omówić tematykę szczytu NATO w Waszyngtonie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Belwederze jest organizowana na kilka godzin przed wylotem polskiej delegacji za ocean. Początek obrad o 9:00. Zbliżający się szczyt NATO powinien być potwierdzeniem polityki wspierania Ukrainy. Mówił o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu z nowym szefem dyplomacji Wielkiej Brytanii Davidem Lamim. Rozmowy odbyły się w rezydencji Radosława Sikorskiego w Chobielinie. Szef polskiego MSZ-u odniósł się także do pomysłu wspólnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Polska jest prymusem w NATO, jeśli chodzi i o wydatki na obronność, i o pomoc Ukrainie, więc my będziemy tam wzorem do naśladowania, będziemy zachęcać innych. I mam nadzieję, że Władimir Putin zobaczy, że nie jest w stanie nas podzielić, że gierka przy pomocy tego czy innego kraju, czy takiej czy innej dezinformacji nie zadziała. Polska była drugim po Niemczech państwem, które szef MSZ-u Wielkiej Brytanii odwiedził po przejęciu przez partię pracy władzy na Wyspach. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w piątek spowodował śmiertelny wypadek w Bożencinie, dużym koło Warszawy. Zginął 12-letni chłopiec, drugi 12-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kierowca w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Ogłoszono mu zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego, będąc pod wpływem alkoholu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, natomiast nie wyraził

jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła oddycha i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zaskoczenie w wyborach parlamentarnych we Francji, tych przedterminowych, komentowane jest dziś szeroko na całym świecie. I także w Trójce połączymy się dziś z Paryżem i naszym korespondentem, by sprawdzić, co może wydarzyć się w najbliższych dniach po zwycięstwie lewicy, ale bez większości dla żadnej z opcji. Cóż, sprawdziły się słowa Kyliana Mbappé, kapitana piłkarskiej kadry Francji. On nawoływał, by głosować przeciw prawicowemu Zjednoczeniu Narodowemu Marine Le Pen. Teraz Mbappé skupi się na półfinale Mistrzostw Europy, którego nie obejrzę. Niestety, zapewne będzie okazja powiedzieć dlaczego. Ale będzie też w porannej audycji okazja do rozmowy o reklamach w przestrzeni publicznej. Nieważne jest to, jak dużo ich jest, ważne są, jak one wyglądają, jak bardzo zakłócają spokój, bo jeśli jakiś billboard pasuje do pewnego miejsca, to uważam, że nie jest zły. Czasami jak się gdzieś przechodzi, no to faktycznie może być taki ogromny billboard i mało znaczący. Reklamoza, o niej powiemy, skala jest w liczbach wręcz przerażająca. Ale przeanalizujemy dziś także w porannej audycji kwestię cen prądu. Od 1 lipca zmieniły się zasady ustalania cen za energię elektryczną, dlatego niektórzy decydują się na tak zwane taryfy dynamiczne. Nie polega to na tym, żeby czekać w domu i sprawdzać, kiedy ta energia jest najtańsza. Będziemy mogli korzystać, nie wiem, z zaprogramowania pralki, zmywarki, żeby ona włączyła się w odpowiednim momencie. Poważna sprawa, wiadomo, pieniądze, ale nie zapominamy także o wakacjach, choć o nich też powiemy niejako w kontekście finansowym. Powiemy o tym, jak nie dać nabić się w butelkę. Pamiętajcie Państwo, zawsze jeżeli coś jest bardzo tanie, znacząco odbiega od cen rynkowych, to warto się temu 2-3 razy przyjrzeć. A powodem do tego między innymi apele muzeów różnych w Polsce, by nie kupować biletów na stronach niewiadomego powodzenia. Będzie oczywiście w audycji porannej rozmowa polityczna Renaty Grochal i będzie także mniejsza gra. Okazja do rywalizacji słuchaczy to po 8:30. Zapraszamy Państwa na najbliższe, no już niecałe 3 godziny, bo poranna audycja potrwa do 9. Teraz mamy 6:12. Teddy Swims w Trójce, The Door. To nam zagra. nasz numer telefonu 2 2 i 7 3. Rzecz jasna, do Państwa dyspozycji. Chciałem zameldować, że będą na siódemce poważne utrudnienia w kierunku Warszawy na wysokości Załusek. Ciężarówka złamała się w jedynkę i zgubiła kontener, więc będą musieli z powrotem mu załadować. Ważne wiadomości, dziękujemy i ostrzegamy podróżujących trasą S7 w kierunku Warszawy. Informacje dla kierowców też pojawią się w porannej audycji o 7.30 i 8.30, a za chwilę u nas przegląd prasy. Powtarzalna Tina Turner. Rozkręca nam się ten poniedziałek. Mamy 21 minut po 6. przegląd prasy. Łyk kawy i czytamy o nieoczekiwanym zwycięzcy irańskich wyborów prezydenckich. To czytamy konkretnie na portalu rp.pl. Masud Pezeszkian z obozu reformatorów pokonał w piątkowych wyborach prezydenckich ultrakonserwatystę Saida Jaliliego różnicą niemal 10 punktów procentowych. Ale czy hasło reformator pojawiające się przy nazwisku zwycięzcy oznacza zmiany w polityce zagranicznej Iranu? Niestety raczej nie. Przypomnę, wybory odbyły się z powodu śmierci prezydenta Ebrahima Raisiego w wypadku śmigłowca z 19 maja, a Masud Pezeszkian był w tych wyborach najmniej znanym kandydatem. Mimo to już w pierwszej turze uzyskał najlepszy wynik, bo ponad 44% głosów. W drugiej miał przeciwko sobie Saida Jaliliego, popieranego przez pozostałych kandydatów, i znów, mimo to Pezeszkian w ostatecznej rozgrywce wyraźnie wygrał, zdobył 55 niemalże procent głosów przy frekwencji nieco poniżej 50%, choć wyższej niż w pierwszej turze. Zdaniem eksperta do spraw irańskich Richarda Daltona o zwycięstwie Pezeszkiana zadecydowały trzy kwestie. Po pierwsze, reformatorzy chcą ograniczyć represje państwa, przede wszystkim przeciwko ludziom młodym. Po drugie, Pezeszkian w przeciwieństwie do Jaliliego i innych ultrakonserwatystów próbuje odgrzać porozumienie atomowe Iranu z Zachodem z roku 2015. A po trzecie, wielu zagłosowałoby na kogokolwiek, kto nie kojarzy się stricte z konserwatystami, a ci zdominowali irańskie życie publiczne i ponoszą odpowiedzialność za stan kraju, a ten jest po prostu zły. Zwycięstwo reformatora w wyborach prezydenckich nie oznacza jednak, że Iran przestanie być jednym z najbardziej antyzachodnich państw świata, bo nie zerwie z Rosją, którą wspiera także dostawami broni. Nie zmieni też swojej polityki na Bliskim Wschodzie, gdzie wspiera palestyński Hamas, libański Hezbollah i jemeńskich Hutich. Tak ocenia Richard Dalton. Niektórzy uważają, że Pezeszkian jest reformatorem tylko z nazwy albo reformatorem akceptowalnym dla ultrakonserwatystów, bo tak czy owak reprezentuje establishment Islamskiej Republiki, a potwierdzeniem tego może być reakcja najwyższego przywódcy, sędziwego już Ajatollaha Alego Hamanajego, który wyraził zadowolenie z przebiegu i wyniku wyborów. Sport TVP.pl pisze o tym, że gospodarze piłkarskiego Euro wciąż nie pogodzili się z piątkową porażką w ćwierćfinale. Coraz większą popularnością cieszy się petycja, w której fani domagają się powtórzenia meczu Niemcy-Hiszpania i do wczoraj taką petycję podpisało już ponad 300 tysięcy kibiców. Powodem zbiorowego rozczarowania jest praca sędziego Antonego Taylora. On nie podyktował rzutu karnego w dogrywce, kiedy po strzale Jamala Musiali piłka trafiła w rękę Marka Kukurei. Tak obrazowo, Kukureja obronił ręką strzał Musiali i nic, brak gwizdka. Jeszcze przed upływem 120 minuty gola strzelili Hiszpanie i to oni zwyciężyli 2-1. No, petycja niemieckich kibiców, która powstała w internecie, miała wczoraj rano 315 tysięcy podpisów. Oczywiście nie ma szans, by coś przyniosła, ale ja się nie dziwię niemieckim kibicom. Frustrację jakoś trzeba wyrazić. A to, co wyprawiał Anthony Taylor, sędziując mecz Niemcy-Hiszpania, nie tylko z powodu braku karnego w dogrywce, po prostu wołało o pomstę do nieba, no choćby tylko jedna żółta kartka dla Tonego Krosa, który zapracował na co najmniej 4 takie żółte kartoniki. Na 2 to w pierwszych kilkunastu minutach. No tak mnie wkurzył Anthony Taylor, że postanowiłem już nie oglądać tegorocznego Euro, no bo człowiek się angażuje, emocjonalnie kibicuje, przeżywa, a ostatecznie decydują ewidentne błędy sędziego. No i do tego Francja i Anglia, od których gry po prostu bolały zęby, dochodzą do półfinału rozgrywek. Nie ma sprawiedliwości w futbolu, a przynajmniej w tym turnieju, i od piątku już meczów nie oglądałem i nie obejrzę. I nie zmienią państwo w żaden sposób mojej decyzji. Ale na pewno są wśród nas fani wciąż mocno zaangażowani, więc uspokajam. Studio Euro z porannej audycji nie znika. Wydarzenia weekendu podsumujemy kwadrans po 7. A teraz jeszcze zaglądamy na Spider's Web, który przygotował zestawienie 10 najlepszych detektywów w popkulturze, takich, którzy znajdą nawet igłę w stogu siada. Chodzi o detektywów z książek, filmów i seriali, i nie tylko oficjalnie detektywów, bo też policjantów, adwokatów czy prokuratorów. I tak w dziesiątce Spider's Web znaleźli się Sherlock Holmes, Enola Holmes, Harry Cole,

Szukasz wsparcia dla twórczości? Pragniesz zrealizować artystyczne marzenia, ale brakuje Ci funduszy? Granty i stypendia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności są właśnie dla Ciebie. Dzięki dofinansowaniu można uzyskać środki na realizację projektów, upowszechnianie kultury online i rozwój zawodowy. KPO dla kultury. Aplikuj już dziś. Masz czas do 15 lipca. Więcej informacji znajdziesz na stronach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca NIMIT.pl i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską Next Generation EU i ze środków budżetu państwa. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. Na zegarach 6:31. Po dniu przerwy na nieco mniej upalną atmosferę wyższe temperatury wrócą dziś. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, przez około 26 w centrum i na zachodzie kraju, do nawet 29 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie kraju możliwe również burze, miejscami z gradem. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, w której wysłuchamy teraz, a może i zatańczymy o poranku do dźwięków od Depeche Mode, a przed siódmą przypomnimy jeszcze o tym, jak nie dać się oszukać podczas wakacyjnego wypoczynku, no i zajrzymy także do Francji. Sprawdzimy, jak wygląda poniedziałkowy poranek po drugiej turze wyborów parlamentarnych. Words like violence, break the silence. Crashing in into my little world, painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w spam. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wakacje trwają, czas festiwali muzycznych trwa, czas wyjazdów na dłuższy wypoczynek, słowem sezon urlopowy w pełni. Ale na pewno nie jest to sezon urlopowy dla oszustów, których przykładów kreatywności nie brakuje. O ostrożność apelują m.in. muzealnicy, którzy radzą unikać zakupu biletów na stronach niesprawdzonych pośredników. Tak, takie strony się zdarzają, można na nie trafić. Chęć szybszego kupienia biletu oszuści mogą też wykorzystać na miejscu, o czym opowiada Zbigniew Glabiński z Uniwersytetu Szczecińskiego. Przykładowo, chcemy wejść do Galerii Uffizi we Florencji. Kolejka długa na 2 godziny albo i więcej, więc podchodzi do nas człowiek, który mówi, że on dysponuje tu biletem i pokazuje nam bilet. No oczywiście my zdenerwowani tym oczekiwaniem kupujemy od niego bilet, który okazuje się później przy kasie, że nie chce się zeskanować i oczywiście nie możemy wejść do danej obiektu. Albo też dajemy się nabierać niedokładnie czytając umowy. Dr Tomasz Antoszek, mediator z Uniwersytetu SWPS. Może być tak, że nasze oczekiwania są bardzo duże, marzenia są duże, oferta wydaje się bardzo piękna, kolorowa, ale gdybyśmy przeczytali umowę, to okazuje się, że ta nasza oferta wcale nie jest taka kolorowa, jak się wydawało w folderze reklamowym. Sprawdzajmy biuro podróży czy agenta turystycznego. Doktor Julia Ziółkowska, Zakład Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Czy jest zarejestrowany, czy jest jakaś historia jego działalności? Bardzo ciekawym przykładem takiego oszustwa jest odwołany pociąg bądź odwołany dalekobieżny autokar. Oto udajemy się na dworzec kolejowy bądź dworzec autobusowy. Na miejscu szukamy naszego autobusu bądź pociągu i oto człowiek w uniformie pyta się nas, czym mogę panu czymś pomóc. No tak, szukam pociągu, załóżmy do miejscowości typu Delhi. No wiesz, dzisiaj pociąg do Delhi nie pojedzie, bo była katastrofa. No co trzeba zrobić? A no to trzeba iść do innego biura centralnego dla turystów zagranicznych i kupić tam bilet, a tu mój kolega ma taksówkę i cię tam zawiedzie. No więc my jedziemy do tego centralnego biura za $20, bo okazuje się, że tyle ta taksówka kosztuje. Po staniu w jakiejś kolejce, po jakiejś pół godzinie dowiadujemy się, że nie, absolutnie, ten pociąg był, tylko już dawno pojechał. Tym, co jest takie najbardziej popularne i też później dla samego turysty najbardziej dotkliwe, to jest wykorzystywanie naszej wrażliwości, czyli wzbudzanie sympatii po to, żeby uzyskać jakąś korzyść. Coraz częściej spotykanym kolejnym sposobem oszukania turysty jest to, że szczególnie w krajach azjatyckich lokalny turysta albo grupa turystów podchodzi do nas, oni są wszyscy roześmiani, pogodni, życzliwi, sympatyczni i proszą nas o wykonanie im zdjęcia. Kiedy my chcemy oddać ten telefon, wysuwa się on raptem na ziemię i na przykład roztrzaskuje się szybka albo w ogóle się uszkadza, no i wtedy właściciel telefonu i jego przyjaciele, słuchaj, ale jak to, zepsułeś nam telefon, musisz zapłacić za naprawę, naprawa kosztuje $300 albo 200, w zależności od oglądu turysty na potencjalnie ile można go naciągnąć. Widzimy cudowną ofertę, ale jest to na przykład fikcyjna strona internetowa, biura, które w ogóle nie istnieje. Przelewamy zaliczkę i strona znika. Próbują chwycić naszą chęć wyjechania gdzieś w jakieś piękne miejsce, nieco taniej albo znacząco taniej. Pamiętajcie Państwo, zawsze jeżeli coś jest bardzo, bardzo tanie, znacząco odbiega od cen rynkowych, to warto się temu 2-3 razy przyjrzeć. Eksperci przypominają też, że na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziemy aktualne informacje dotyczące sytuacji w danym kraju i tego, na co warto uważać podczas wypoczynku w konkretnym miejscu. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Jeśli Państwo chcą dorzucić jakiś ważny wątek, ważną uwagę do tych ostrzeżeń, może własny przykład, to oczywiście będziemy wdzięczni. My, czyli urlopowicze. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mail Love. There's panic on the streets, man is obsolete. The wires got crossed and now we don't see. There's a deer in the pool, his face is on the line. He's looking for directions, tell me, is this your face or mine? And the kid is getting tired. To go and end. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen nie stworzy rządu we Francji. Druga tura wyborów zakończyła się niespodzianką, choć zaplanowaną, można powiedzieć, przez sojusz pozostałych partii. O szczegółach opowie nasz paryski korespondent Stefan Folzer. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, mamy wybory, które kończą się niespodzianką i wynikiem, przed którym, inaczej, wynikiem, z którego cieszy się wiele osób, które przestrzegały przed Zjednoczeniem Narodowym. Tak. Naprawdę, no to był zaskakujący wynik dla bardzo wielu francuskich wyborców wczoraj, szczególnie lewicy, którzy no nie wierzyli w to, że ich partia, że ich formacja może wygrać to głosowanie. Niektórzy francuscy komentatorzy mówią, że jest to największa niespodzianka w historii wyborów we Francji. Możliwe. Jeżeli spojrzymy na wyniki, wygląda to następująco, bo już znamy oficjalne wyniki wczorajszego głosowania. 182 mandaty dla Sojuszu Lewicy, Nowy Front Ludowy. Na drugiej pozycji partia prezydenta Macrona, koalicja prezydenta Macrona Razem, która zdobywa 163 mandaty. Na trzecim miejscu faworyt, ten, który był faworytem wyborów, czyli Zjednoczenie Narodowe, 143 mandaty, a na czwartej pozycji Republikanie, którzy mają tych mandatów 68. Dodajmy, że to wybory, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem we Francji, ponieważ wzięło w nich udział 67% uprawnionych do głosowania. To skok o 20 punktów procentowych w porównaniu do poprzednich wyborów z 2022 roku. Więc to pokazuje też, że ten parlament ma dosyć silny mandat społeczny. No i tak jak mówiłem, największa niespodzianka w historii wyborów we Francji, bo tak naprawdę nikt, żadna pracownia sondażowa nie wskazywała na taki wynik. Zresztą wczoraj wszystkie redakcje we Francji miały już gotowe artykuły opowiadające właśnie o historycznym zwycięstwie narodowców i przełomowym wyniku partii Marine Le Pen. W ostatniej chwili to wszystko było zmieniane, widać było zresztą panikę w różnych telewizjach francuskich, które w ostatniej chwili łączyły się ze sztabem lewicy, komentując właśnie ten zaskakujący wynik. Nikt nie przewidział tak naprawdę efektów tego frontu republikańskiego, czyli takiego niepisanego sojuszu, porozumienia wyborczego, który zadziałał bardzo skutecznie między kandydatami lewicy, a centrowymi kandydatami, którzy wycofali część swoich kandydatur przed drugą turą, tak aby nie rozpraszać głosów, a to zablokowało narodowcom drogę do władzy. Trzeba też dodać, że ta bardzo specyficzna ordynacja wyborcza we Francji sprawia, że tak naprawdę w każdym okręgu toczą się takie małe wybory prezydenckie i trudno jest przewidzieć to, co wydarzy się w każdym z tych miejsc. Tutaj no, pracownie sondażowe musiałyby mieć swoich ludzi wszędzie, a to jest bardzo trudne do przewidzenia. Mówi się też, komentowany jest też wynik właśnie lewicy, która wygrała wczorajsze wybory. Był na początkowo oczywiście szok, niedowierzanie, jak to jest, że lewica, o której nikt tak naprawdę nie wspominał roli faworyta, nagle wygrywa te wybory. Jeżeli spojrzymy dokładnie na ten wynik, to on pokazuje, że lewica owszem wygrywa, ale nie jest tak mocna, jak może się wydawać, ponieważ zdobyła 40 mandatów więcej niż przed 2 laty, czyli rzeczywiście jest to wzrost poparcia, ale nie tak duży, jakby się spodziewali niektórzy obserwatorzy wczoraj, gdy ogłoszono już pierwsze sondażowe wyniki. A po drugie, lewicy grozi teraz pewien rozłam, ponieważ liderzy lewicy otwarcie mówią, że chcą tworzyć rząd, że chcą wdrażać swój program radykalny, który zrywa z polityką prezydenta Macrona. Pytanie, z kim będą mogli współpracować, ponieważ nie mają bezwzględnej większości mandatów w niższej izbie francuskiego parlamentu. Żadna partia zresztą nie ma takiej większości. Czyli to oznacza, że lewica będzie musiała znaleźć sobie sojusznika. Najbliżej jest jej oczywiście do centrystów prezydenta Macrona. No ale właśnie, to jest partia, która rządziła przez ostatnie lata, a lewica zapowiada zupełne zerwanie z ich programem politycznym. Więc tutaj będą trwały bardzo intensywne polityczne negocjacje w ciągu najbliższych godzin, dni, może nawet tygodni, bo to wszystko może trwać bardzo długo. No i pytanie, jak poradzi sobie z tą sytuacją lewica, która jednak chce rządzić, ale będzie musiała prawdopodobnie zrezygnować z najbardziej radykalnego skrzydła swojej koalicji, czyli partii La France Insoumise Jean-Luc Mélenchona, która tak naprawdę prezentuje tak najbardziej radykalną, skrajną postawę w tym sojuszu i o której centryści mówią, że nie chcą z nią współpracować. Więc stąd komentarze, że możliwy jest rozłam na lewicy, prędzej czy później, jeżeli ta chce rzeczywiście dojść do władzy. Komentowany jest też wynik narodowców, ponieważ pozornie rzeczywiście ponieśli wczoraj porażkę. Jest to bardzo rozczarowujący wynik dla nich. Sondaże dawały im nawet większość i to zdecydowaną większość kilka dni temu. Natomiast jeżeli spojrzymy na liczbę mandatów, którą zdobyli narodowcy, kierowcy w tych wyborach, to jest ona rekordowa, jeżeli chodzi o partię Marine Le Pen. Poza tym są pierwszą partią w Izbie Deputowanych, ponieważ jeżeli mówimy o lewicy czy o centrystach, to mamy na uwadze koalicje, natomiast one dzielą się na małe partie, a pierwszą partią, jeżeli spojrzymy na wyniki dokładnie, pierwszą partią w niższej izbie francuskiego parlamentu będzie jednak partia Marine Le Pen, która w sumie zdobyła wczoraj 32% głosów, zdobyła ich najwięcej, jeżeli porównamy to do wyników innych partii. Tylko po prostu ordynacja wyborcza we Francji sprawia, że partia Marine Le Pen przegrywa i nie wprowadza tak dużej liczby swoich kandydatów do francuskiego parlamentu. To efekt systemu większościowego, który na przykład różni się od systemu polskiego, który jest systemem proporcjonalny. Więc w sumie wczoraj narodowcy otrzymali ponad 10 milionów głosów, czyli tak jak w pierwszej turze, nie stracili wyborców, ale ordynacja wyborcza sprawia, że ich wynik w parlamencie jest rozczarowujący. No i pytanie teraz, co będzie działo się dalej we Francji, bo tak jak mówiłem, żadna partia nie ma bezwzględnej większości, czyli nikt nie może natychmiast tworzyć rządu. Pytanie, kto będzie w stanie utworzyć tutaj szeroką koalicję, porozumieć się z inną formacją, tak aby móc przejąć władzę we Francji. Pytanie, czy czeka nas też rząd mniejszościowy, czyli taki, który nie będzie miał zdecydowanego, wyraźnego poparcia w parlamencie, ale będzie w stanie tworzyć koalicję w przypadku poszczególnych projektów ustaw. Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych dniach, może tygodniach, bo to wszystko może trwać dosyć długo. No tak, będziemy czekali na odpowiedzi na te pytania, bo niby mówimy o najbliższych latach, ale tak naprawdę może chodzić o najbliższe tygodnie właśnie w kwestii zawiązania koalicji. Stefan Folzer, prosto z Paryża, bardzo dziękujemy. Dziękuję. A u nas Miley Cyrus, Midnight Sky na 5 minut przed 7. Long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you. Stripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje!